ไม่เอ๋อ แ ว ะแต่ของแวะ นั่น เองครับด้วยใจของลูกแวะเขาแล้วหรืออายุลูกแวะด้วยใจสิงคโปร์ just be aware ลูกอย่าทิ้ง starting point อย่าสิงคโปร์ชอมาถ้าสิลูกมีสิ่งที่สิงคโปร์จะอยู่กำกับอะไรบ้างหรืออย่าทิ้งนะจงอย่าสิลูกใจของลูก awareness กดดีบ่ just check คุยซีซีเดียวกันตัวบุเบกีแล้วก็เบกีก็เบกีก็จะมีกูไลกูไลซิวไลก็เรื่องเอกีสิการกัจเจเอกีสิการกัจเจเบกีกัจเจแล้วเรื่องเอกีสิสุสุเนกีแล้วเบกีสิการกิจเอเบกีแล้วก็จะตัวเอกีก็เมื่อตัวเชื่อเบกีสิการกัจเจแล้วคุณกับยองกับชิมชกไม่คิดใจลูกเบกใจเดียวเองแล้วไอ้ใจลูกเบกใจเบกแล้วลูกขับคอแล้วอ่าก็ชิวเองจุยจ้าก็จุยเลยจุยเดียวมีเงาเก่าแล้วเป็นฉันเฉียงโบสังก็เนี่ยเกี่ยงเงาโบสังจะเดียวสิจุยเดียวโบสังมีเงา